Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Hát én azt javaslom, hogy az elején rögtön egy ünnepléssel kezdjük, mert Bódi Zoltán két héttel ezelőtt, amikor nem volt itt, mert éppen elutazott, akkor megúszta, hogy boldog születésnapot kívánjunk neki. Ó, jaj, hát köszönöm szépen. És emellé még boldog névnapot is kívánhatunk neki. Azt is lehet kívánni, minden egyben van. És van még egy ünnep, ezt talán Szonya sejtheti, mert küldtem neki délután egy meghívót, amit nekem küldött el a Tudományos Fantasztikus Filmek Rajongói Klubja által megszerveztek egy eseményt, és nem sokára Magyarországra látogat maga Darth Vader. Ezt hallottam. Hoppá! És elsősorban fog szerintem ott nyomakodni. Hát képzeld el. Ahogy ismerjük az Árpit, ugye? Csillagok háborúja rajongóknak, ez ünnep lesz. Csak hogy a Darth Vader köpönyegét megérintse. Igen. Hát főleg, hogyha fel is veszi. De hát ez csak úgy lehet. Figyelj, civilbe jön, gondolod? Tessék? Civilbe jön, gondolod? De tényleg milyen? Biztos vagyok. Tudjátok képzelni Darth Vadert tornacipőben, farmerban, meg pólóban? Hát ez egy kedves öreg úr, fel se ismernéd, ha jönne szembe az utcán. Hát akkor ismered? Öltönyben, meg hát, nyakkendőben. Amennyit lehetett róla olvasni az interneten, annyit tudok róla nagyjából. Hát és mégsem fogsz vele találkozni, mert te meg Barcelonában lesz a jövő héten. Micsoda, de mi hát, ha tudunk találkozni majd Darth Vaderrel, egyszer ő már megszólalt itt a műsorban tavaly, amikor bemutatták a második részét az epizódnak. A magyar hangja. A Csillagok háborújának, a magyar hangja itt megszólalt. És jövő héten meg majd láthatjuk őt személyesen is. Az első hacker konferencia Magyarországon, egész pontosan Tatabányán. Vajon miért gyűlnek egybe kis hazánk webmetszői? A stúdióban a főszervező. Cracker, Kréker és Hacker Saláta, könnyed összeállítás a NetDoktornőtől. Kamerás mobilok okozta, károktól rettegnek a német úszómesterek. Jelentkezik a digitális szociológusunk, aki ezúttal bevezet bennünket a hacker etikába. Ismét egy cyberduma, egy laza rövidítés méghozzá kommentár nélkül a netnyelvésztől. Ha én azt mondom, hogy NC, te azt mondod, hogy Norton Commander. Buli, zene, internet, ma is lehet részvételi lehetőséget nyerni az internetes táborba, no és a Hacktivity konferenciára. Mindjárt jön a kérdés. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Hát akkor következzen a névsorolvasás. Balomon, Kitzinger, Szonya, NetDoktornő. Üdvözlök mindenkit. Aztán Jobbomon, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jelen. Pötyögésről hallatszik, hogy itt van Chatman, Spányik Balázs. Jó estét. És vele együtt ott van Csüti Bot is a Csüti Csati csatornán, a chat.gyalogló.hu címen. Aztán még jobbrább van Dányi Endre, akit innentől kezdve digitális szociológusnak nevezünk, amíg jobb kifejezést nem találunk. Jó estét kívánok. De mondhatsz te is majd ötletet erre. Jó, rendben, majd agyalok rajta. Én meg a műsor gurúja vagyok, Szilágyi Árpád, és Szalai Dani, akit rögtön a játék kérdést. Akinek azt mondtuk, hogy nem szabad köszönni. Úgyhogy nem is köszönsz. Hello. Úgyhogy nem. Gyorsan, hello, nem. Na mondjad. Na, a játék kérdés. Két kérdés. Az egyik, hogy mennyi az internet idő most Londonban? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, mi közel a DNS-nek az internethez? Aki tudja a választ, telefonáljon, és két nyertesünk lesz ma este. A nyeremények listája is grandiózus, mert hogy az internetes táborba lehet újfent részvételi lehetőséget nyerni, de most szólok, hogy elsősorban középiskolások telefonáljanak, vagy pedig olyan szülők, akiknek középiskolás gyermekük van, és nekik kedvezhetnek ezzel a lehetőséggel. Tehát internetes tábori belépő, és a Hacktivity konferenciára lehet egy-egy belépőt nyerni itt a műsorban, valamint a szokásos PC World és internet kalauz legkisebb aktuális számokat. Mit? És Business Online. És a Business Online. A telefonszámunk 328 85 55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk, és ettől a pillanattól kezdve hívható Szalai Dani. És a műsor előtt meg is kérdeztem Kovács Krisztiántól, hogy ő maga hackernek tartja magát, de rögtön le is szögezte, hogy ő nem az. De ismer olyat, aki az. Ez így van. Én magam nem tartom hackernek önmagam, de mindenképpen szimpatizáns vagyok, szimpatizálok ezzel a szubkultúrával, ha nevezhetjük ezt így. Mégpedig azzal az alap célkitűzéssel, ugye, hogy a hackerek, itt már többször ebben a műsorban megbeszéltük, hogy különbséget kell tenni a hacker meg a cracker között, mind a ketten ugye valamivel próbálkoznak, mégpedig azzal, hogy hát betörjenek, jó az a kifejezés így? Tehát, hogy bemenjenek egy olyan elektronikus helyre az interneten, ahova azért nem biztos, hogy szabad lenne bemenni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a cracker be is tör, a hacker megnézi, hogy be lehet-e oda törni, és felhívja a figyelmet arra, hogy, ez problémát jelent. Tehát a motiváció egész más. Pontosan erről van szó, igen. Ezért szerveztetek, vagy szervezel egy hacker konferenciát Magyarországon, hát az egyik, hogy összehozzátok a magyarországi hackereket. Pont, hát az egyik az, hogy szeretnénk tisztázni, az egyik célja a találkozónak az, hogy tisztázzuk a fogalmakat. Magyarországon sajnos eléggé képzavar van ebben a témában, mi a hacker, mi a cracker, illetve, ahogy te is mondtad, hogy a hackereket, tehát kimondottan a konstruktív jellegű hackereket összehozzuk egy találkozó erejéig. Na, de hát, hogyha ez a cél, hogy tisztázzátok, akkor nem a hackereknek kell elmondani, hiszen ők valószínűleg tudják, nem? Hogy mi a különbség, hanem sokkal inkább mindenki másnak, nagy közönségnek kellene ezt elmondani. Így egy van, ilyen konferencián... most meg is tettem itt most a rádión keresztül, de persze, hát a figyelemfelkeltés mindenképpen jó, az a konferencia, és ezáltal biztos, hogy az emberek belül-utóbb lecsapódik az, hogy mi a hacker, mi a cracker. Hány hacker van Magyarországon? Vagy mondjuk azt, hogy webmetsző, mert ebben a műsorban mi már használjuk ezt a honosítását a kifejezésnek, tehát hány webmetsző van Magyarországon? Én satszolni sem tudok neked, nem tudok erre választani. Úgy nagyságrendileg, több tíz, több száz, több ezer? Szerintem száz alatt, aki komolyabban foglalkozik a témában. De hát mekkora sikerre tevékenykednek, mert azt hallom, hogy mindenhol dicsérik a magyar elmét, a találékonyságát a számítástechnikával foglalkozó fiataloknak. Pozitív visszajelzések vannak most már szolgáltatói részről is, tehát eljutottak oda a rendszergazdák hazánkban, hogyha kapnak egy olyan e-mailt, amiben felhívják egy biztonsági részre a figyelmet, akkor nem azonnal a rendőrség, meg nem azonnal az FBI, hanem megköszönik egy válaszlevélben, hogy ez kiderült, hogy van ilyen probléma, és mindenképpen pozitívan értékelik ezt a lépést. Régebben más volt a gyakorlat? Hát egy ösztönös reakció biztos, hogy az, hogyha valakinek kiderült a rendszeréről, hogy sebezhető, biztos, hogy azért megfordult benne az, hogy ki az, aki erre rájött, hogy mit tehetne akkor, ha nem lenne ennyire jó fej, tehát motoszkál az emberbe ez, de aki szerintem olyan intelligens és olyan jó rendszergazda, mert egy jó rendszergazdának kell ahhoz lenni, hogy ennek a veszélyét felmérjük, és hogy tudjunk lépni az ügyben. Hacktivity, ez lesz az esemény címe, és ez egy hacker konferencia, és jövő héten lesz Tatabányán. Bódi Zoli netnyelvészünk örült is ennek a kifejezésnek, hiszen egy szójáték maga a hacktivity kifejezés. Igen, nagyon-nagyon szimpatikus. Szójáték egy játékkal, ugye? Hát, de persze az activity az nem csak a játékot jelenti, hanem ugye hát aktív tevékenység, aktivitás, tehát van ennek rendes jelentése is. Pont ezt akarom kérdezni, hogy aktivizáljátok ezek pontosan, szerint a hackereket? Pontosan. Igen, ez is benne van a névben, hogy a hacker szintéren, vagy a hacker téren egy aktivizálási folyamat kezdődjön el végre hazánkban is, ami már nagyon és hogy képzeljük el? Ti majd ott a programok során majd aktívan be is mutatjátok egymásnak, hogy lehet mondjuk sebezni a mi honlapunkat például? Hát inkább úgy mondanám neked, hogy olyan személyes ismeretségek kötődnek ezen a találkozón, amelyek majd talán később arra is alkalmat adnak, hogy ezek a srácok egymással kapcsolatot teremtsenek, megismerik egymást, és akár valamilyen közös kooperatív megoldással segítsék a webmestereket. Itt csak beszélgetés lesz, vagy adtok egymásnak feladványokat, aktivizáljátok egymást, hogy akkor itt van egy weboldal, ki tudja gyorsabban feltörni. Itt az első alkalommal már szóba került, hogy lesznek ilyen játékok Amerikában, illetve nem csak Amerikában, hanem a külföldi találkozókon szerveznek ilyen játékokat. Van egy védett szerver mondjuk, és hogy arra ki tud minél gyorsabban bemenni. Nálunk idén még nem lesz, de jövőre mindenképpen hasonló játékkal fogunk majd. És akkor ott van egymás mellett 4-5 gép, és akkor egyszer csak így ping, egy piros lámpa fölvillan az egyik fölött, és akkor ő belépett. Hogyha megmondja azt, hogy jelszott, ami kódol van azon a gépen, akkor ő győzött, de ennek egy másik mondja az, hogy mindenkinek az a cél, hogy a másik gépére be tudjon menni. Te is mondd, a rendőrség kedves látogatásától nem tartotok? Nem, abszolút nem tartunk. A Nemzetbiztonsági Hivatallal felvettük a kapcsolatot, ők elzárkoztak, úgyhogy ők nem lesznek ott. Hozzáteszem, hogy külföldön ez természetesen nem így megy. Mit szerettetek volna tőlük? Előadást tartani a hazánk helyzete informatikai biztonság terén. Lehet, hogy ott is a Nemzetbiztonsági Hivatalnál is vannak hacker típusú szakértő? Ezt nem tudom neked megmondani, de visszatérve az előző gondatomhoz, tehát külföldön bevált szokás az, hogy az FBI szakemberei nem csak inkognitóban, de képviseltetik magukat. Azt mondtad nekem telefonban, hogy Kevin Mitnicket is meg akartátok hívni, mint ugye Isten császár, szaktekintély. És hogy ez meghiúsult, miért? Hát anyagi vonzata volt ennek a dolognak. Művészúr, ugye? Közel 3,5 millió forintot kért. És első osztályra két darab repülőjét, és akkor egy órás előadás lett volna, és azt mondtuk, hogy ezt nem. Volt már hasonló találkozó valamikor Magyarországon? Nem, ez az első kimondottan ilyen hekkel találkozó hazámban. Akkor nyilván ennek lesz folytatása is. Mindenképpen szeretnénk. Mi lesz szinte itt a cél, mi lesz az eredmény, mikor lesztek elégedettek az esemény végén? Hát én személy szerint 200 látogatóval már elégedett lennék, de az egyik fele az, hogy hányan jönnek be, a másik fele az, hogy milyen szakmai programot tudunk nyújtani. Én arra gondoltam, hogy ha mondjuk egy év múlva elmondhatjátok, hogy igen, biztonságosabb lett a magyar informatika meg internet világ, és akkor már elértétek a célotokat. Ez egy... Nagyon igen, nyikorog a székünk, Zoli. Igen, nem baj. Igen, nem baj. Szeretem a nyikorgos székeket. Tehát igen, az a cél mindenképpen, hogy biztonságosra tegyük ezt a dolgot. De nagyon érdekes, hogy a rendszergazdák is jönnek, tehát kimondottan rendszergazdák, illetve még egy nagyon kedves általános iskolai számítástechnikai tanárnő is jön, tehát ő annyira szívén viseli a gyerekek oktatásának sorsát, hogy érdekli a téma a biztonságítő biztonság. Azt nem lehet, ez most csak egy ilyen kis kekeckedő kérdés. Nem lehet, hogy a hackerek közé beépül egy cracker is? Aki aztán ezt a tudást, amit ott egymással való beszélgetések közepette így átadtok ilyen tudásokat, azt így, hát, használná valami nem annyira jó szándékú célra is. Én azt mondom, hogy szerintem hamar kiderül, hogy ki milyen beállítottságú, tehát azért az nem úgy működik, hogy a legféltettebb titkokat egyetlen egy találkozás során elmondják a másiknak. Biztos, hogy hosszabb barátság kell, és azért mondtam, hogy jó ez a találkozó, hogy személyes kontaktus alakuljon ki a hackerek között. Tehát aki már, makin lehet érezni, hogy ő már más irányban megy, olyan kérdéseket tesz fel, akkor az szerintem nem lesz egy hosszú távú kapcsolat. Hát sok sikert kívánok ehhez a konferenciához, jövő héten csütörtökön, ugye? Jövő hét vége, tehát július 5-6-a Tatabányán a KPVDS művelődési házban. Jegyeket rendelni még lehet a www.hacktivity.hu weboldalon, elővételben is, és majd a helyszínen is. Csak lassabban még hadd mondjam el, hogy www.hacktivity, tehát a hackkelésből hacktivity, és y a vége. Y a vége, így van. .hu. Köszönöm .hu. Szépen. Köszönöm. A Csüti Csatin, mik ezek a hangutánzó szavak, kedves chatmen, hogy nyik-nyik, meg... Kánonban nyikorogtunk. Ja, hogy így kommentálják a műsort. Kommentáltuk a székemnek a nyikorgását. Figurák vannak itt a chaten. Majd azért mondd el, hogy miről beszélgetek. Például a hackerésre nem mondtak valamit? De megbeszéltük tulajdonképpen ezt a webmetsző dolgot is, hogy ez ugye egy kedves hallgatónknak volt a találmánya. Így van, és azóta mi használjuk ezt a kifejezést. Hirdetjük, mint ígért, és hogyha lehet, akkor nem is térnék el a rovatomban a hekkeléstől. Hoztam egy ilyen kis salátamixet, annak az első darabja tulajdonképpen hekkelésről szól, és arról, hogy tulajdonképpen a hekkerek nem ismernek se Istent, se embert, még arra is hajlandóak, vagy naponta legalább 30 kísérletet tesznek arra, hogy a Vatikán weboldalát megpróbálják feltörni. Tehát a pápának a hivatalos oldalát. Azt mondják, hogy előtt amerikaiak támadják nagyon agresszíven ezt az oldalt. Igaz az, hogy ők a legagresszívabbak e tekintetben? Igen, az egyik legagresszívabb, a másik pedig a közel-keleti fiúk. De ezek rekkerek, tehát még egyszer, de is most hackert említettél, de... Így van, előbb-utóbb majd itt is átalakul a stúdióban, hogy ezzel hekkereznek. Te a crackerekről beszélsz ezek szerint. Igen. De megmutatok mindenkit, tehát eddig még senkinek nem sikerült behatolni erre az oldalra. Egyébként a Szent Atyának biztonsági okokból sincs saját e-mail címe, azt képzeljétek el, ne, hogy ott valami turpiság történjen. Mindenféle egyéb e-mail címekkel lehet elérni. Most a 83. születésnapján 23 ezer e-mailt kapott. Ez biztonságban megérkezett hozzá. Lapozhatunk? Hát hogyne. A hackerés egy másik módja. Most voltam Londonban, és ugye a Harry Potter láz az ismét él ott. Ötödik könyvet adják ki a Harry Potternek, semmilyen boltban nem lehet kapni. Ennek hatása lett az, hogy az interneten már fájlcserélő hálózatokban elérhetővé tették hackerek. Vagy olyan fiúk, ennek a világon semmi köze nincs a hackeréshez. Hát egyrészt ugye... Idézőjelbe, tehát hackerésre gondolunk, tartalomhackerésre. Te gondold el megint, azt... Szerintem megint keverjük a szezont a fazonnak. Gondold el azt, Csetelje, hogy... jó? Igen? Gondold el azt, hogy van egy 700 oldalas könyv, és azt valaki oldalról oldalra beszkenneli, és felküldi az internetre. Micsoda türelem kell ehhez. Hát meg lelkesedés. Úgyhogy ez már elérhető. Az interneten egyébként számos internetes oldal segíti az embereket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt szoftverrel e-book formában rendezni. Tehát Balázs, tudsz ilyet esetleg? Nem, oldalt nem tudok, viszont ez egy, hát mondhatjuk úgy is, hogy a kalózkodásnak, tehát nem csak most már nem csak programokkal, hanem valóban könyvekkel, szakkönyvekkel például, de regényekkel és filmek. Ez ugyanaz a kategória, ugyanígy bekerült, ezt is digitalizálják és el lehet érni. Hát majd aztán jön a filmváltozat is biztos Harry Potterből, x-edik folytatás, és azt is majd... Úgyhogy aki nem akar sorba állni, vagy nem akarja megvárni, amíg itt Magyarországon megjelenik, az rákereshet, már megtalálhatók. Hát azért annyira ne ajánlassuk szerintem. Valószínűleg még nem fordították le. Igen. Magyarra. Hát állítólag karácsonyra fog megjelenni, vagy mit hallottam. Igen. Milyen, de miért vajon? Up-to-date-ek vagytok Harry Potter ügyekben. Én ezt nem tudtam. Ne fejtsük meg most ezt itt szerintem. Igen. Harmadik hírem pedig a következő. Német úszómesterek egyre inkább tartanak a kamerás mobiltelefonok elterjedésétől. Egyre többen viszik ki a strandokra ezeket az új high-tech készülékeket. Ugyanis a úszómesterek attól tartanak, hogy az öltözőkben olyan fotók készülnek, amelyek mondjuk messzelenül ábrázolnak engem, téged, bármelyikünket, és fellövik nem sokkal a fotó elkészülte után az internetre, és ott ugye kompromitáló felvételeknek nem kéne, hogy helye legyen. Igen. Úgyhogy képzeljétek el, hogy a német strandokon azt fontolgatják, hogy figyelmeztető táblákat helyeznek el azzal kapcsolatban, hogy ezek az esetek ne történhessenek meg. Szerintetek hogy néz ki egy olyan figyelmeztető tábla, ami arra próbálja megfelhívni valakinek a figyelmét, hogy ilyeneket ne használjon? Kamerás egy mobilt ne hozzon be. És egy kamerás mobil áthúzva. Jó, egy piktogram, hogy igen. Vagy a bejáratnál van egy tábla, hogy ide csak csúnya emberek jöhetnek be. Akkor nem lesz semmi ez se rossz. Ez biztosítja alapvetően. Úgyhogy rejtély, megfejthetetlen, Magyarországon egyelőre nincs, de pár héttel ezelőtt ugye a modemitőből beszéltünk arról, hogy egyre fejlettebb az az iparág, amely arra szakosodott, hogy az ilyen kukkoló oldalaknak helyet adjon. Tehát elkészülnek ezek a felvételek, jó pénzért el lehet adni olyan oldalokra, ahol erre kereslet van. Tehát női öltözőben készült fotók, mit mondtunk még akkor, gyerekekről készült fotók, tehát ez egy ilyen egész perverz irányba is elmehet, úgyhogy nem örülünk ennek a terjedésnek. Hát akkor együtt érzünk a német úszómesterekkel és az ő szövetségükkel, mert ugye a hírből kiderült, hogy úgy hívják, hogy Paul Bröcher, ő a BDS, a német úszómesterek szövetségének elnöke. Szóval Paul Bröcher aggódik a legjobban a mobilos vagy a telefonos mobiloktól. Mi még nem aggódunk, mert nem annyira elterjedt Magyarországon. Hát egyre gyakrabban itt van velünk Dányi Endre szociológus, akit ettől a pillanattól kezdve digitális szociológusnak mondunk, és hát kapcsolódik a mai hacker témához, és hoztál vaskos köteteket is saját könyvtáradból, ha jól sejtem. Igen, arra gondoltam, hogy akkor ezeket most felolvasom. Igen. Jó, hát akkor kezdjük el. Szkennel meg. Nagyon örülök egyébként, hogy a Harry Potter könyv kapcsán előjött ez a dolog, hogy akkor az most hackerkedés vagy sem, hiszen a hacker etika szerint ez tulajdonképpen hackerkedésnek tekinthető, hiszen a hacker etika az nem más, mint az információ szabaddá és ingyenessé tétele. Ez gyakorlatilag a 60-as évek elején kezdődött elterjedni, ez a hozzáállás, ez tulajdonképpen a pénz alapú gondolkodás egy alternatívájaként jelent meg. De hogy tudták a 60-as években? Fénymásolóval, vagy hogy? Nem, hát akkor is már számítógépen stenci, ez az. A másik dolog pedig, hát a 80-as évek közepén kezdődött el az a folyamat, amikor a hackereket kriminalizálták, tehát bűn elkövetőknek kezdték őket tekinteni, ekkor jött a hacker-cracker megkülönböztetés, és most egy harmadik fogalmat szeretnék bevezetni netnyelvészünk legnagyobb örömére, ez a hacktivist. Hacktivista vagy hacktivista. Remélem, hogy a cseten hamarosan jön valami jó ötletet, hogy lehetne magyarul mondani. Webmetszegető. De miért? Hát ez olyan jól hangzik így. Webmetszegető. Webmozgalmár. Webmozgalmár, igen, ez jó. Nem, ez olyan ők jó. Azok, akik gyakorlatilag az olyan nemzetközi szervezetek, mint a Világkereskedelmi Szervezet, vagy a World Bank, vagy ilyen szervezetek elleni antiglobalizációs tüntetésekre való megmozdulásokat megszervezik, vagy feltörnek, betörnek oldalakra, akár politikai céllal is. De Magyarországon is volt ilyen 2002. februárjában egy ilyen román-magyar hacker összecsapás, aminek a vége az lett, hogy a Magyarok Világszövetségének a honlapját feltörték. És hát ennek igazi politikai üzenete van, hiszen pusztán az, hogy egy weboldalt feltörnek, az nem olyan nagyon izgalmas, de hát ez az egész a tömegmédiában hirtelen nagy hírré válik, és akkor már is, aki politikai céllal próbál webmetszegetni, az el is érte a célját. Te követed a hackerek világát egyébként? Akkor számodra egy ilyen kincses bánya lesz ez a... Igen, gondolkodom, én nem hallottam erről a konferenciáról még, úgyhogy rettenetesen szerencsésnek érzem magam, hogy ide kerültem, úgyhogy szerintem el is fogok menni. Ez egy nagyszerű alkalom. Egy tanulmányt olvastam a magyar hacker szubkultúráról, ez azt hiszem tavaly tavasszal jelent meg a Média Kutató nevű folyóiratban, de annál ennél mélyebbre nyúló tapasztalataim nincsenek. Szonya, valamit akar? Tehát azért nem jelentős, hogy egy hackkelés, mert tömegessé vált, te azt mondod? Nem, tehát, hanem azért az, nem figyelünk föl rá. Nagyon kevésből lesz hír. Azért tudott Kevin Mitnick király lenni, mert egyedülállót alkotott akkoriban még nem volt ennyi, vagy vajon miért? Hozzászóltok én is ennyi. Persze. Szerintem egyébként az a probléma, hogy, tehát válaszolva a kérdésedre, azért nem lett egyikből sem akkora hír, vagy akkora te hozzászólásodra is, mert rossz célpontot választottak. Hogyha olyan nagy célpontot választottak volna, mint például Kevin Mitnick, aki a tőzsde rendszerét még annó majdnem tönkretette napokra, akkor abból hír lenne itthon is. Tehát, hogyha olyan nagy dolgokra lennének képesek, mint Kevin Mitnick, akkor biztos, hogy ők is bekerülnek hírem, és valószínűleg annyit is kapnának. Hát volt is ilyen eset Magyarországon pár éve, amikor az egyik internet szolgáltató gépét feltörték. Kétszer volt. Az botrányos volt akkor. Mi a másik könyvedre, amit hoztál? A másik könyv az a... Hát ennek is egy jó kis neve van. Igen. Cyber Activism, ami... Hát... Hogyha kiberaktivizmusnak fordítom, akkor égnek el a hajam, úgyhogy maradjunk az angol kifejezésnél. Ez a könyv, ez olyan esettanulmány. Online aktivizmus, itt van az alcímnek a teó, az elmélet és a gyakorlata. Olyan eseteket gyűjt össze, amikor az internet vagy célként, vagy eszközként egy ilyen tömegmegmozduláson, vagy egy társadalmi mozgalom megszervezésében fontos szerepet kapott. Van néhány ilyen klasszikus példa, hogyha valakit érdekel, akkor ajánlom mondjuk a zapatistákat számukra, akik Mexikóban dolgoztak a 90-es évek közepén, Chiapas tartományban. 10:11 lesz 8 perc érdekes. Múlva. Itt a Modem Idők és a játék kérdésünkre továbbra is várjuk a válaszokat. Hány nettóra van most Londonban? Ez egyik kérdés, és mi köze van a DNS-nek az internethez? A telefonszámunk 328-85-55. Két internetes tábor belépő, Hacktivity belépő, PC World, Internet Cruise és Business Online. Rövid kommentárt fogunk hallani az eddig elhangzottakról Bódi Zoltántól. Hát itt menet közben én már kommentáltam ezt rendesen, és jegyzeteltem. Úgyhogy inkább no kommentál. Igen. Úgyhogy most no comment a Hacktivistre meg a Hacktivityre. Fölhívtátok a figyelmemet az NC rövidítésre ezen a héten. Így bizony, mégpedig Dani ötlete volt ez egyébként, amit ő megfigyelt egy internetes beszélgetés közepette, hogy egyre sűrűbben használják az NC rövidítést. Hát ugye az már számunkra nem meglepetés, hogy az informatikában minden lehetséges szót, kifejezést rövidítenek, de az érdekes, hogy egy ilyen nagyon-nagyon igazi rövidítés több jelentésűvé is válik, és az informatika történetében és az előrehaladásában mindig újabb és újabb jelentéseket vesz föl. Ugye ki tudná talán megmondani, az nem, ez egy költői kérdés, de ki tudná vajon megmondani, hogy mi volt az NC-nek a legrégebbi használata. A headline-ba elmondtad. Hát nem biztos, hogy a Norton Commander, mert Ugye itt sok minden más jelentés. Chapmant, emlékszel NC rövidítésre? Persze. Na, mondjál ilyet. Hát a Norton Command. Jó, de másikat nem tudsz? Nem hát tudsz. Most elmondhatom azt, amiről szó van? A no commenter, ugye, amit én ugye nem szeretem használni ezeket a... Network computer. Hoppá, hogy beletrapált. Tehát a no comment, ugye, ezekben az üzenet közvetítő szolgáltatásokon, meg gondolom csetenítottam ott, szerepel no comment, tehát ezt mindenki érti. Lerövidítve annyi, hogy NC. De ami nagyon érdekel engem, ez a network computer, aminek van ugye egy nagyon ősi elődje, azt ugyan nem NC-vel lehet rövidíteni, ez terminál volt igen. Amikor még az ősi, az 50-es, 60-as években ugye. Igen, bár az még nem internetezésre volt jó, de annyiban nem hasonlított, hogy semmi másra nem volt alkalmas, és önállóan nem működött, csak hozzá lehetett kapcsolni. Egy volt egy monitor, meg egy billentyűzet hozzá, és kész. Adatbeviteli egység, valami ilyesmi lehetett. De a 50-60-as években, aztán a 90-es évek végén, 96-tól kezdett előkerülni a network computer, ami ennek talán egy utánérzése, kis túlzása, mert mondjuk ez nem kapcsolódik egy másik nagy géphez, de nem alkalmas szintén. Illetve hát az interneten keresztül kapcsolódik, és nem lehetett máson használni, igen. És aztán meg is bukott ez az elképzelés. Itt meg ezt a no commentet chatroomokba használják, egy MSN messengeren? Internetes beszélgetésben, például meg ezekben az azonnali üzenet küldő rendszerekben. Hát innentől kezdve te is használhatod, Szonya. Hát ha nincs kommentelem, akkor inkább nem írok semmit. Ne, tudod, az amikor azt mondom, válaszolod valakinek valamiről, hogy no comment. Hát ilyet azért elég gyakran használ. Az NE, az szerintem sokkal népszerűbb. A nem elérhető. Na, ezt meg én nem láttam még így. Nem használtál ICQ-t. NA, ja, így, aha, ja, oké, így már jött. Az ICQ font megszólalt. Igen. Gyakran látom, hogy nem vagy elérhető, és ez az üzenet jelenik meg. Az én kedvencem meg egy pont. Ez a bólintás. Mióta? Te honosítottad? Nem, ez egy nagyon régi dolog, egy pötty. És akkor ez azt jelenti, hogy igen, figyelek, hallom, amit mondasz. Most nem mondanék inkább semmit, csak beszélj tovább. Beszélünk is tovább. Chatman Balázs újabb PC tippen fog elkápráztatni a nagy érdeműt, és ezt majd valamikor két év múlva jelenik meg a weblapunkon. Így van, de az FFD show már olvasható a weblapon, végül sikerült elkészíteni, és ki is került. És mivel volt ezzel kapcsolatban félreértés, mert hogy valaki azt hitte, hogy ez egy lejátszó, most hoztam egy lejátszót. Ez egy teljesen ingyenes program, úgy hívják, hogy Crystal Player, és úgy kell megkeresni a weben, ahogy az angolok írják, tehát Tristal Y-nal, Tristal Player. Vagy mint a magyar pop együttes. Igen. Vagy mint David Crystal, a nagy nyelvész. Igen. Tehát tulajdonképpen ez egy remek párosítás az FFD show-val. Nagyon kiválóan kiváltja például a média player-t. Nagyon érdekes dolgok vannak benne, hát egy csomó effektus tud, meg utólag tudja javítani a képeket, ez talán nem annyira izgalmas, ez csak néhány embernek lehet izgalmas, de például meg tudja jelenteni úgy a feliratokat a lejátszott filmeken, hogy nem magára a filmre teszi rá, hanem alá. Ez például ez nagyon jó. Egy érdekes dolog, tehát nem takar bele magába a képbe. Ó, én ezt már nagyon régen szeretném a filmeknél, DVD-knél. Aztán a nagyon érdekes kezelőfelülete van, ugyanis nem menükön keresztül kommunikál, hanem ikonokon keresztül, és ezeket az ikonokat viszont éppen a képen jeleníti meg, vagy a kép fölött, úgyhogy, de hát természetesen amíg lejátsza a filmet, addig ezek nincsenek kint, és hát ami a másik pedig éppen a feliratokkal kapcsolatban, hogy támogat egy csomó feliratformátumot, tehát ehhez nem kell akkor külön programot letölteni, hanem már magától le tudja ezeket játszani. Hát, amit állad a online dokumentációban, hogy rá is lehet közelíteni egy képrészletre? Igen, tehát van az ingyenes változata, amit le lehet tölteni, ingyen és lehet használni, illetve van ennek egy professional, tehát a fizetős változata, amiben pedig ilyen extrák vannak, hogy rá lehet zoomot, tehát benne tudsz nagyítani tulajdonképpen a film, és akkor egy bizonyos részletét figyelni. Ez óriási. Úgyhogy... Darth Vader orrára például rá lehet közelíteni. Igen. Érdemes kipróbálni egyébként, egy nagyon jó pofa dolog, nekem is a kollégáim hívták rá fel a figyelmet, és egy ideig óckodtam tőle, de aztán végül is átálltam, mert tényleg bejön. Remélhetőleg hamar megjelenik majd ennek a letöltő címe is a honlapunkon, bár igen, nem sok mindent ígérhetünk, de egyszer csak majd valamikor megjelenik. Eddig tartott ma a modemidők, A honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondolsz, a net.hu per modemidők. Zoli, gondolja akartál valamit? Nem. Mit, hogyha fanyalognál? Legutóbbi felvételeinket a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetfalú CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltárságát hallották, viszont halásra.